Goedemorgen gemeente, Shabbat Shalom. Welkom op de dienst van Evangelia op 6 juli 2019, 3 Tammuz 5779. We willen starten met het welkom, mededeling en gebeden. We starten met het zingen van Shabbat Shalom, daarna volgende mededelingen. Na de mededelingen willen we samen gaan staan om het Shema te zingen. Daarna worden de 10 woorden uitgesproken, gevolgd door het gebed voor de dienst. We willen de Sabbatspsalm zingen, Psalm 92, Tof Leo Datla Adonai. Daarna volgt de Sidurlezing, Noet André. Dan hebben we de nieuwe maansviering. De Parasha Korach wordt voorgelezen door Grace. De zangdienst heeft Annemiek. Die wil beginnen met het lezen van Psalm 91. Daarna volgt de lofprijzing. 148, Gods volk wordt uitgeleid. Gevolgd door 161, Heer geeft me ook uw waterbronnen. En dan 429, God wijst mij een weg. Voor de kinderen zingen we dan Tower of Babel, gevolgd door het kinderverhaal over Jozef in de gevangenis en dan Jozef had een jas. Daarna worden de kinderen gezegend onder de groepa. Dan gaan we verder met de aanbiddingsliederen. We beginnen met Kumi Ori, gevolgd door 121, De Heere is mijn herder. En dan als inleiding op het gebed Kadosh. De prediking wordt verzorgd door André Duizer. We sluiten de prediking af met een offergavelied 388. De giften kunnen in het gereedstaande kistje gegeven worden of overgemaakt op de bankrekening. Dan zingen we 388, de woestijn zal bloeien. Dan wordt de zegenbede uitgesproken. En we sluiten de dienst af met 321, jubel, jubel, dochter Sions. Daarna sluiten we de dienst af met een dankgebed en gelijk ook een gebed voor de maaltijd. En u wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de lunch te gebruiken. We wensen u een gezegende dienst. Het thema is, wat moeten wij geloven? Hoe komen wij in het Koninkrijk van God? Het is ook een beetje een antwoord op wat vorige week even ter sprake kwam. Dus wat moeten we nou geloven eigenlijk? Er wordt heel vaak gesproken van hoe komen we nou in het Koninkrijk van God? En dan hoor je een heel scala aan opmerkingen voorbij komen. Je moet je bekeren, je oude mens afleggen. Je moet uitverkoren zijn. Dus met name in de reformatorische gezindte is dat heel sterk. Dan heb je dus zelf helemaal niets eraan toe te voegen. Van als je niet uitverkoren bent, dan is het helaas. Maar ja, hoe weet je dat nou? Och, mocht het maar gebeuren, dat hebben we heel wat gehoord. Hè, van, jongen, je moet het zondagsgebed bidden. Je hoeft alleen maar lief te hebben. Dat is de evangelische hoek. Hè. Dat krijgt een steeds grotere impact eigenlijk. Er moet iets heel speciaals gebeuren. Dat hebben we ook heel vaak gehoord in de reformatorische gezindten. En als je dan zegt, maar moet luisteren. Het meest speciale wat er is, dat is gebeurd. En er gaat niks specialer gebeuren, want dat is het grootste wat er ooit gebeurd is. Als dat niet meer speciaal genoeg is, dan is er geen redding meer voor niemand. Dan moet je Yeshua aannemen, dat hoor je ook heel veel. Maar wat zegt Yeshua zelf? Ik denk dat dat het belangrijkste eigenlijk is. Wat zegt Gods Zoon over hoe komen we nou in het Koninkrijk? Matthäus 17, vers 15 tot 17 zegt... Heere, ontferm u over mijn zoon. Dan komt er een man die komt naar Yeshua toe en die zegt... Mijn zoon die is... maanziek en die heeft veel te lijden. Dikwijls als hij zo'n aanval krijgt, dan gooit hij hem in het vuur of in het water. Dus hij wordt of hij verbrandt of hij verdrinkt. En ik ben naar uw discipelen gegaan om hulp en gevraagd van, willen jullie alsjeblieft hem genezen? Maar ze konden het niet. Ze konden hem niet genezen. En je kunt die wanhoop van die vader begrijpen. Hij had gehoopt dat ze dus hem zouden genezen en er gebeurt helemaal niets. En Yeshua wordt boos, staat er zelfs. Ze wordt echt boos. En die zei, oh ongelovig en ontaard geslacht. Nou, dat is een verschrikkelijke opmerking eigenlijk over zijn eigen discipelen. Dat hij zegt van, jullie zijn een ontaard geslacht. Dus je beantwoordt totaal niet meer aan je doel wat je dus gesteld is. Dat is ontaard. Je beantwoordt niet meer aan je aard waarvoor je geschapen bent. En ze zijn nog ongelovig ook. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En dan zegt hij tegen die vader, breng hem bij mij. Nou, dat doet hij dan. En Yeshua zei tegen hem, als u kunt geloven, tegen die vader, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Moet je nagaan dat die vader, die is dus in zijn wanhoop naar de discipelen gegaan. Want het ging niet meer met zijn zoon. En dan krijgt hij dus van Yeshua te horen, ja, als u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk als je gelooft. Ik denk dat dat de wanhoop nog veel dieper maakt van die man. Van ja, wat moet ik dan? Wat moet ik dan, Heer? Wat moet ik nou? En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, Heer. Maar kom alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. Nou, ik vind dat zo'n geweldige boodschap eigenlijk. Van hij beleidt dat hij echt gelooft. En toch zegt hij ook van ja, als er dan toch nog iets ongeloof bij zit, van wilt u dan alsjeblieft daarin helpen? En dat doet hij dan ook. Hij bestraft die geest en de demon ging van hem uit. En op hetzelfde moment was het kind genezen. Nou, een geweldig moment. Niet alleen voor die vader, maar ook voor dat kind. Maar ook voor de omstanders, denk ik, die erbij zijn. Terwijl hij dat doet. En dus getuigen zijn van een moment dat iemand die dus eigenlijk ongeneeslijk ziek was, van het een op het andere moment volledig genezen is. Maar de discipelen zitten met een enorm dilemma. Ja, wij hebben het ook geprobeerd. En waren hun ongelovigen? Ja, dat zegt Yeshua wel. Ongelovige ontaard geslacht, zegt hij. Maar het waren toch gelovigen, toch? De discipelen, die zijn toch niet voor niks bij Yeshua gebleven? Hebben hem al die jaren gevolgd? Dus die zitten in een enorm dilemma. Ja, en wij dan? Waarom konden wij hem niet uitdrijven? We hebben het geprobeerd, gezamenlijk nog wel. En het lukte niet. Hoe kan dat nou? En dan zegt hij, vanwege uw ongeloof. Vanwege ongeloof. Want, zegt hij, ik zeg u, en dat is natuurlijk een hele harde boodschap wat hij nu zegt, als u een geloof had als een mosterdzaad, en er staat in de Bijbel dat dat het kleinste zaadje is, u zou tegen deze berg zeggen, krijg je die berg, verplaats u van hier naar daar en die berg is weg. Zo simpel dus. Ik doe het met een druk met een knop, maar in principe wat hij bedoelt is, die berg die staat daar, en je gaat er staan en je zegt tegen die berg, verplaats u, nou je moet je niet voorstellen in Zwitserland, dat er daar een aantal gelovigen staan en dan heel Zwitserland wordt plat. Ja, dat zegt hij eigenlijk wel, hè. Hij zegt, moest luisteren, het staat er een berg, het is niets onmogelijk, zegt hij dan. Hij zou gaan, er zou niets voor u onmogelijk zijn. Nou, dat ervaren wij niet. En de discipelen hebben dat ook niet ervaren. Sterker nog, gisteren zaten we te lezen. We lezen elke maaltijd lezen een stuk uit de Bijbel. En dan zie je dat Paulus ook beschrijft. Ja, hij was zelf ziek geweest. Dan beschrijft hij van, hij heeft een van zijn helpers heeft hij daar achtergelaten in Mileten. Want die was ziek en die was ziek en die was weer hersteld van zijn ziekte. Omdat God niet wilde dat hij smart op smart zou hebben. En dan denk je van ja, ook toen was het niet de gewoonte dat hij zei van moest luisteren. Wij spreken genezing over je uit en er komt geen ziekte meer voor. Nee, dat was gewoon de dagelijkse realiteit. Wij zitten in een systeem waar we allemaal met ziekte te maken hebben. En het is niet zo dat ook al was Paulus wat een supergelovige was, zou je zeggen, ook hij had ermee te kampen. Het was gewoon dagelijkse realiteit. Maar toch zegt Yeshua tegen zijn discipelen, vanwege hun ongeloof. Moeilijk, ik vind het echt moeilijk. En dan zegt hij erbij, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En misschien zit daar ook een stuk antwoord in. Dat je moet bidden en vasten om bepaalde dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Want dat hebben we zelf ook meegemaakt. Dat wil je echt, ja, dat je bewust wordt van bepaalde dingen. Wil er echt dingen gaan veranderen in je leven, dan is dat toch vaak door bidden en vasten. Dat je eigenlijk je hulp eigenlijk alleen maar op hem stelt, dat God alleen de eer krijgt. Dan komt er een ander geval. Een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, kwam van achter en er staat in een andere evangelie staat dus dat zij veel geleden had onder de doktoren. Lucas die schrijft dat niet, hè? Maar Lucas die was zelf de dokter, dus die vermeldt dat niet. Dat was toen ook al, hè? Dat geloof ik echt hoor, serieus, hij was dokter. En hij vermeldt het niet, hè? Hij vermeldt alleen maar dat ze dus 12 jaar bloedvloeien had. Maar niet dat ze dus geleden had onder de doktoren. En ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Dat staat er niet, hè? Dat vind ik best wel jammer. Want er staat garment in het Engels. Dus ik denk dat ze gewoon zijn tzitzit aanraakte. Want ja, wat is nou een garment? Dat is dus een toevoeging, een aanhangsel. Nou, wat hing er aan zijn bovenkleed? Er hing gewoon een tzitzit. Dat was voorgeschreven. En hij heeft gewoon gedaan wat voorgeschreven was. Want ze zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Dus ik denk dat zij gewoon, want het stond ook al voorzegd, hè, dat op een gegeven moment die man was wel een Joodse man aangrijpen bij zijn tzitzit en vragen van, jij kent God, vertel ons van God. En Yeshua keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Nou, dat moet een boodschap zijn geweest, dat is onvoorstelbaar. Hè? Dat ging dus niet over haar ziekte. Nee, ze krijgt ook te horen, u bent behouden. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? Terwijl zij dus uit geloof die tzitzit vastpakt. En hij geeft haar gelijk antwoord. Ja, vrouw, uw geloof heeft u behouden. En ze was op dat moment was ze ook totaal gezond. Ja, een geweldig moment. Ander moment dat Yeshua enorm wordt aangevallen door de fariseeën. Geeft hij ook een antwoord. Zegt hij, is er niet geschreven in uw wet? Wat natuurlijk ook zijn wet was. Hij zegt in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden. Als de wet hen goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, dat is ook weer zo'n sterke opmerking, hè? Van de schrift kan niet gebroken worden, want het is Gods woord. Het zijn allemaal aanhalingen uit het Oude Testament. Zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Ja, hij pakt hun eigenlijk op hun eigen woorden. Hè? Hij zegt, maar luister, dat staat geschreven, daar hebben jullie nooit geen probleem mee gehad. Je hebt gewoon geaccepteerd dat dat in het woord staat. En daar heb je zelfs uit gesproken. En nou, omdat ik het zeg maar concreet maak, ga je zeggen van, je lastert God? Hoe kom je erbij? Het staat zelfs voorzegd in het schriftwoord. Als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet, zegt hij. Maar controleer het dan wel. Maar als ik ze wel doe, en u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Dat is mooi, hè? Hij zegt eigenlijk van, als hij niet de werken van zijn vader doet, dan hoef je dus geen geloof te schenken aan hem. Dan zegt hij, maar als ik ze doe, en u toch mij niet gelooft, geloof dan wel de werken. En dan moeten ze toch tot geloof komen. Dus hij pakt ze eigenlijk op alle manieren in. Welke conclusies ze ook maken, ze zitten altijd vast dat ze moeten geloven, want dat zegt hij. Ze komen er niet meer uit. Het enige wat ze moeten doen is dus geloven in hem, dat hij is wie hij zegt dat hij is en dat hij dus ook de werken doet die zijn vader heeft laten opschrijven in de Bijbel. Bijvoorbeeld, melaatsheid kon niemand genezen, alleen de Messias staat er. Het is gebeurd bij Mirjam. Dat was ook op een speciale manier is dat gebeurd. Maar melaatsheid was eigenlijk een dodelijke ziekte. Daar kon ze niet van genezen. En hij genas ze. Johannes 1 vers 12 staat, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, noch uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Nou, dat is dus de crux eigenlijk. Hè? Van, je moet uit God geboren worden. Anders kun je geen kind van God genoemd worden. Yeshua zegt ook op een gegeven moment, want als u in Mozes geloofde, als eerste, zou u mij geloven, als tweede. Want hij, Mozes, heeft over mij geschreven. Johannes 5 vers 47, maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Nou, ik denk dat dit zeg maar dus gewoon klopt. Want wat zie je nu? Dat mensen zeggen, het Oude Testament heeft afgedaan. Het Oude Testament doet er niet meer toe. En het gekke is dat ze dus alleen maar Paulus aanhalen en hun interpretatie van Paulus geven. Maar als je dan zegt, maar moet luisteren, Yeshua heeft dat en dat gezegd, geven ze geen antwoord. Willen ze niet weten. Dus dit is gewoon waarheid geworden. Als u de schriften van Mozes niet gelooft, dan zul je dus ook de woorden van Yeshua niet geloven. En daarom denk ik dat de christenen zo makkelijk de woorden van Yeshua aan de kant zetten. Want dat is een eenheid. Dus het is of ze geloven zijn woorden, maar dan moeten ze dus de schriften van Mozes aanhalen. Dan moeten ze die geloven. Of ze zeggen, nee, we hebben niks met de schriften van Mozes. Maar dan hebben ze ook niks met de woorden van Yeshua. Hij heeft het zelf geprofeteerd. Denk niet, zegt Yeshua, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Maar te vervullen hebben ze daarvan gemaakt. Dat staat niet in de grondtekst, dat staat aanscherpen. Plero, te bekrachtigen, realiseren, aanscherpen. Hoe ze erbij komen om er vervullen van te maken, het is zo dwaas, omdat het volgende vers, want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jot of tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Nou, ieder kan zo kijken, is het al geschied? Nee, het is nog steeds niet allemaal geschied. Dan is dit nog steeds waar. Dat er geen jot of tittel van de wet voorbij gaat. Dus hoe komen ze erbij om te zeggen van, dan is het vervuld? Het is het volgende vers, hè? Het wordt niet gelezen. Dat was die man ook die dus hier die preek gehouden heeft, die springt er overheen. Waarom? Ik heb geen idee. Totdat je gaat lezen van wat Yeshua zelf zegt. Als ze de woorden van Mozes niet aannemen, zullen ze mijn woorden ook niet aannemen. Het volgende vers. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, daar gaat het ons niet om. Het gaat er niet om nou de grootste te worden. Maar het gaat erom dat je tegen de mensen zegt, maar luisteren, jullie worden de geringste straks. Ik heb een tijd terug gezegd bij een dominee. Ik zeg, maar luister, de dominee zullen de putjescheppers in het koninkrijk zijn. Je komt er, maar je bent de putjeschepper. Je bent de verachtelijkste van het hele koninkrijk. Want jullie hebben van de kans afgekondigd dat de Sabbat niet meer zijn dag is. En dat het er niet toe doet. Alsof God fouten maakt. Ik zeg, je komt zelf tot de erkenning dat zondag staat niet in de Bijbel. En toch weiger je te geloven dat de dag die God ingesteld hebt, om die te blijven houden. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt. En je verkondigt dat en je sleept al die mensen in de kerk sleep je mee. Ik zeg, en daarom zul je van je voetstuk afgeslagen worden. En je zult de geringste in het Koninkrijk der Hemelen genoemd worden. En ik vind, heb ik ook gezegd tegen hem, ik vind dat jullie van de kansel afgeranseld horen te worden. Want je spreekt niet naar het woord van je eigen schepper. Je doet het niet. Je leest het elke zondag voor, gedenkt de Sabbatdag en je doet het niet. Je doet het gewoon niet. En je komt met alle achterlijke filosofieën om te bewijzen dat jij de zondag moet houden. En je kunt het niet bewijzen op grond van Gods woord. En ik vind het verschrikkelijk, echt waar. En de mensen in de kerk, ik heb er verschrikkelijk medelijden mee. Maar de dominees, ik vind het een verschrikkelijk volk geworden. Ze zijn zo hard, wat wij meegemaakt hebben in de grif met de gemeente, hoe je dan behandeld wordt. Ja, het is verschrikkelijk. Die mensen hebben geen compassie, ze hebben geen empathie, helemaal niks. Alleen maar, zo moet het en zo moet het. Ja, het staat niet in de Bijbel, maar zo moet het. Het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht. Dat durven ze te zeggen. Ja, serieus, ja, ja. Matthäus 5, vers 20. Wat ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. En daar spugen ze op, hè. Maar ze zeggen, die mensen zijn alleen met de wet bezig. Die weten het niet meer. Oh, Yeshua zegt heel wat anders. Die zegt, u zult het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan als je gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. Halleluja. Begin er maar eens aan. Die mensen leven zo nauwgezet. En hij zegt, als je niet nauwgezetter leeft als de schriftgeleerden en de fariseeën, je komt het koninkrijk der hemelen beslist niet binnen. Dat is een boodschap, hè? Dat is een harde boodschap. En dan gaat hij nog verder, is het volgende vers, hè? En zoek het alsjeblieft op, want het is vers 21. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. En wat doet Yeshua? Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. Dus dat gaat niet meer, hij legt er een laag onder die de nood was. En hij zegt, moest luisteren, al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als Yeshua, de Zoon van God, onze Messias, een laag onder de wet legt en daarbij uitlegt dat er geen jota of tittel van de wet verdwijnt, hoe komen ze er dan op om te zeggen, de wet heeft afgedaan. Wij hoeven de wet niet meer te volgen. Dit is onze leidsman, dit is onze meester, dit is onze Messias, onze zaligmaker. En die zegt, er zal geen jota of tittel van de wet verdwijnen totdat alles geschied is. Hoe komen ze erbij? Dus laten dan degene die ons Messianen veroordelen, omdat wij een zwakke geloof zouden hebben, het kruis zouden verloochenen, door middel van de wet zalig proberen te worden, de woorden van Yeshua op zijn waarde schatten en Matthäus 5 vers 22 in acht nemen. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Van jongens, luister alsjeblieft een keer naar de woorden van jullie meester, wat hij zegt. Jesaja, die zegt, 66 vers 23, en het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt Yahweh. Is dat al zo? Is dat ooit gebeurd in het verleden? Dat is nog nooit gebeurd. Alle vlees? Nee, nog steeds niet. Dus dat moet nog komen. Als dat moet komen, hoe komen we er dan bij om te zeggen van de sabbat hoeven we niet meer te vieren? Als Yahweh zegt, het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan, van sabbat tot sabbat, alle vissen komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht. Je kunt er een andere draai aan geven. Zeg, ja, nee, maar dat doen wij toch. Wij komen toch tussen de sabbat en de sabbat, komen wij toch voor zijn aangezicht om ons neer te buigen op de zondag. Zo kun je het ook uitleggen. Maar dat staat er niet. Efeze 2 vers 14. Want hij is onze vrede die beide, Joden en Heidenen, één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Nou, wat is nou die tussenmuur dan? Daar geeft hij ook gelijk antwoord op. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees, he, van Yeshua, teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen, uit dogma's bestond. Als ze hier gewoon het vertaald hadden met dogma's, had het voor iedereen duidelijk geweest. Wat is nou die tussenmuur? Dat zijn de dogma's. Dus de dogma's moeten we overboord kieperen. Ja, die moeten we overboord kieperen. Maar niet de wet van de geboden. Alleen de wet van de geboden van de rabbijnen die uit dogma's bestond. Want die waren te zwaar om te dragen, zoals ook in Handelingen geschreven staat. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Want dan krijg je dus dat we allemaal de wet van God gaan doen. Dus niet meer de menselijke wetjes, van je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Nee, de wetten van de eeuwige. Zoals hij dat had gemaakt als een hekwerk om ons heen om ons vrede te geven. En dat zegt hij ook, tot één nieuwe mens en zo vrede zou maken. Nummerie 15 vers 15 tot 16. Voor uw gemeente en voor de vreemdeling die bij u verblijft geldt één verordening. Een eeuwige verordening, al uw generaties door. Dus het is nog steeds niet ten einde. Net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van Yahweh zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft. Nou wordt het interessant. Wat zeggen ze dan? Dat geldt alleen in Israël, als je in Israël bent. Oh, is dat zo? Staat dat er? Er staat, er is één wet en één bepaling voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft. Waar zijn de Joden? Over heel de wereld. Waarom? Omdat God wil dat zijn hele woord over heel de wereld gehoord zou worden. Dus overal waar zij zijn, moeten wij ons aan zijn geboden houden. Zo simpel is het. Het is niet andersom. Het is niet besluit, wij moeten speciaal naar Israël om zijn woord te houden. Dat staat er niet. Nee, hij zegt overal waar jullie zijn, zijn de vreemdelingen verplicht je te houden aan dezelfde wet als die jullie hebben meegekregen. Dat zegt hij. Ik kan het niet anders lezen. En dan ga je snappen waarom ze dus overal de Joden hebben proberen te verdrijven. Met pogroms en met de afschuwelijkste dingen. Want als je het lukt om alle Joden uit je land te verdrijven, dan hoef je eigenlijk niet meer aan de wet van God te houden. Zo simpel is het, want dat staat geschreven. Waar ze verblijven, daar moet je je aan zijn wet te houden. Maar als je lukt om ze allemaal te verdrijven, dan ben je vrij van Gods wetten. En dan zeg je, wat een geweldig iets dat God ze over heel de wereld heeft uitgespreid. Vriendinnen van ons, die hebben dan echt over heel de wereld, ze zijn echt naar de uiteinden van de wereld gegaan en hebben overal, echt aan de uiteinden van de wereld, gemerkt dat zijn woord gehoord is en dat daar gelovigen waren. En ze zeggen zelfs, van oorsprong zijn het Joden. Ja, het is, ik vond het zo mooi. Handelingen 24 vers 14. Maar dit erken ik, Paulus, voor u, dat ik volgens die weg die zij sekte noemen, nou dat zijn wij dus ook volgens hun, op die manier de God van de vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Amen. Dat geloven wij ook. Alles wat in de wet en in de profeten geschreven staat, dat geloven wij. En dat erkent Paulus ook. Handelingen 25 vers 8. Hij, Paulus, verdedigde zich en zei, ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. Je moet maar durven te zeggen. Hè? Dat is toch al een belijdenis van heb ik jou daar. Hij heeft geen enkele zonde bedreven, zegt hij. Niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel, ook niet tegen de keizer. Paulus geeft hier duidelijk aan, hij heeft de wet gehouden, hij heeft geen zonde bedreven. Hoe kan het christendom dan zeggen, Paulus heeft de wet afgeschaft? Hij ontkent het hier zelfs, het staat gewoon geschreven. Hij zou zich in zijn graf omdraaien. De wet waarvan David zingt, hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn vermaking de ganse dag. Ze zeggen allemaal, ja, David was een kind van God. David was echt een lieveling, dat was echt een lieveling van God. Maar dit zingen ze niet graag. Zij is mijn vermaking de ganse dag, die wet van God. Sabbat of zondag. Markus 16 vers 9. En toen Yeshua opgestaan was, morgens vroeg op de eerste, er staat vertaald dag van de week, maar er staat Sabbat, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena uit weer 7 demonen uitgedreven had. Ja, er staat gewoon Sabbat. Ze hebben er dag van de week van gemaakt. De eerste christen hebben samen met de joden Sabbat gevierd tot 325 na Christus. De Grieks-orthodoxe tot ongeveer 1054. Op het concilie van Nicea hebben de paus in samenwerking met de keizer Constantijn de Sabbat veranderd in de zondag. Sol Invictus. Het is verschrikkelijk als je die wet leest en zoek hem op. Je kunt hem zo op internet vinden. Sol Invictus, ze zeggen dat hij tot geloof gekomen is. Nou, niet in Yeshua en niet in de God die wij vereren. Want hij heeft de zondag opgedragen, opdat de mensen niet zouden handelen, maar de dag zouden inrichten ter ere van de zon. Dat staat gewoon in de wet. Tevens zijn toen de Bijbelse feesten afgeschaft en zijn de christelijke feesten geïntroduceerd gebaseerd op heidense dagen. Omdat ze dus dan het makkelijker vonden om die overgang te maken naar het christendom. Dan konden ze gewoon hun eigen dagen blijven houden. Dus hoefden ze niks moeilijke toestanden aan te leren of wat ook. Nee joh, houd het gewoon op jullie eigen dagen. Maar we geven er een christelijk sausje overheen. Want het was al voorzegd. Er gebeurt echt niks zonder dat God het weet hoor. Daniel 7 vers 25 die zegt, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Dat heeft hij gedaan. Hij probeert het Joodse volk uit te roeien. Hij zal erop uit zijn tijden, feesttijden, het zat er tussen haakjes. En de wetten veranderen en ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat allemaal op antisemitische reden. Want de Joden die werden dus eigenlijk uitgebannen uit het hele openbare leven. Ze werden verboden hun heilige dagen te houden. Ze mochten niet meer besnijden. Ze mochten geen koosje feest meer eten. Ze mochten niet meer op de Sabbat samenkomen. Allerlei wetten die langzamerhand weer terugkomen in Europa. Ook die ster, hè, dat is al een eeuwenoud iets. Dat is al zo oud. Dat is ongekend eigenlijk dat die mensen al die eeuwenlang eigenlijk constant met al die maatregelen te maken hebben gehad. Pinksteren. Als Pinksteren Shavuot op de zondag gehouden wordt, is dat het bewijs dat de Sabbat nog steeds Gods heilige dag is. Want Shavuot moest 50 dagen na de Sabbat gehouden worden en de telling begon op de dag na de Sabbat. Dus als je zegt van het is de zondag geworden, dan zou de Pinksteren op maandag zijn. Want anders heb je een probleem met tellen. Ja, zo simpel is het. Jesaja 25, vers 6 tot 7. Jaweh van de legermachten. Jaweh van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Nou, daar hoor je regelmatig over preken, hè, want dat spreekt ze enorm aan. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. Hij zal op deze berg verslinden, weghalen staat er eigenlijk, de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Nou, dat willen ze niet weten. Wij hebben geen sluier. Wij geloven in Yeshua, dus wij hebben geen sluier. Wij hebben het volledige zicht. Jullie niet, jullie zijn teruggegaan achter het kruis, maar wij hebben het volledige zicht. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dit waar is, jullie hebben een sluier. Want hoe kunnen jullie nou de Joden tot jaloersheid verwekken, als je helemaal afgeweken bent van de geboden die Yahweh opgegeven heeft? Je houdt zijn dag niet meer, je hebt er een drie-ene God van gemaakt, wat de Joden nog steeds bestrijden, zegt ze geloven nog steeds in één God. Hoe kunnen jullie dan... Je wekt ze tot jaloersheid, je wekt ze tot boosheid. Want jullie zijn afgeweken en zeggen toch dat jullie dezelfde God dienen. Dat is niet zo. Jullie hebben een totaal andere godsdienst wat niet gestoeld is op de Torah. En daarom kom je niet tot elkaar, dat kan ook niet. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere Yahweh zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want Yahweh heeft gesproken. Nou, dat willen ze graag. Ze willen wel dat hun tranen van hun gezichten afgewist worden. 2 Korinthe 3, vers 14 tot 16, maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking, die staat er dan niet, die wordt er niet gedaan in Christus. In de Messias staat er eigenlijk. Oh, dus de Joden hebben ook een bedekking. Ja, de Joden hebben ook een bedekking, dat klopt. Die hebben ook een bedekking. Bij het lezen van het Oude Testament herkennen ze niet dat er over de Messias gesproken wordt en dat die Messias al gekomen is. Tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat hij hun verwijt van ons luisteren. Als je Mozes niet leest en niet gelooft, dan geloof je mij niet. Is dat ook zo dat hij eigenlijk zegt van ja, als je mij niet gelooft, dan geloof je Mozes niet. Het is omkeerbaar. Ja, we horen bij elkaar. Want hij zegt, ons luisteren, Mozes die schreef over mij. Maar aangezien ze hem niet willen aannemen, geloven ze ook niet dat Mozes over hem schreef. Dus diezelfde opmerking, die werkt aan beide kanten toe. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Handelingen 15, vers 1 en 19, 21. En enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Dus dit is de crux, hè? Dit is het punt waar het over gaat. U kunt niet zalig worden als je je niet laat besnijden. Maar daar hebben ze totaal uit zijn verband gerukt. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Nou, dat las hij keurig netjes op, die man. Dus dit stukje prima. Maar dit niet. Hier springt hij overheen. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagoge voorgelezen. En dit is het volgende vers, hè? Ik vind het zo onvoorstelbaar. Dus je bent in dat stuk aan het lezen en we hebben er al zoveel mensen op betrapt, christenen, die hier overheen springen, het gewoon niet lezen. Dus ze gaan springen gewoon van dit vers een paar versen verderop. En zeg je, maar er staat nog wat tussen. Ja, dat is niet belangrijk. Het is niet belangrijk. Het is superbelangrijk, jongens. Want hier gaat het nou juist over. Je kunt dit niet loszien van elkaar. Nee, ze zeggen, moest luisteren, ze beginnen met vier punten. En dat is nog steeds zo. Als jij je wil bekeren tot het Jodendom, dan komen ze met die vier punten. Want dat is de start van de Torah, zeg maar. En dan ga je leren. Lernen wordt dat dan genoemd. Dan ga je elke sabbat ga je naar de synagoge en dan word je opgevoed in de Torah. Hoe dat nou precies moet. En langzamerhand ga je je leven op orde krijgen. Krijg je die heiliging. Handeling 28, vers 23. En dat ze voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen, Paulus dus, van 's morgens vroeg tot de avond toe, wij zouden zeggen tot 's avonds laat, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, want er was geen Nieuw Testament, er was alleen een Oud Testament, te bewegen tot het geloof in Yeshua. Het staat allemaal beschreven en ze lezen het niet. Lucas 16, vers 37 en hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Het gaat over de gelijkenis van Lazarus. Want ik heb 5 broers, laat u dan tegen hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Die man die had het zo verschrikkelijk. Die zegt, Heer, wil alsjeblieft, bewaar mijn broers ervoor. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Ze hebben het woord. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Echt waar, joh? Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. En wie is er uit de doden opgestaan? En wie geloven ze niet? Wiens woorden worden consequent opzij geschoven, worden niet gememoriseerd van Yeshua. Ja. Zijn woorden, ze pakken alleen maar de woorden van Paulus, hun interpretatie van Paulus, maar niet wat Yeshua zelf gezegd heeft. Dus het is gewoon waar wat hij hier toen profeteerde. Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zij zullen zich niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. En je ziet het heden ten dagen. Hij is uit de doden opgewekt en ze geloven hem niet. Ja, ze zeggen het is onze Heer, maar waarom doe je dan niet wat hij zegt dan? Ja, nee, we geloven Paulus. Paulus is, nee, maar wie verwacht u dan? Verwacht je dan dat Paulus terugkomt? Of verwacht je dat Yeshua terugkomt? Wij geloven dat Yeshua terugkomt. Wij kijken met rijkhalsend verlangen uit naar de terugkomst van Yeshua en niet van Paulus. Of van de vermeende Paulus die u ervan gemaakt hebt. Romeinen 3, vers 19. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, omdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vrees voor hem rechtvaardigd worden. Nee, natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Door de wet is immers kennis van de zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn Jahwe's genade door de verlossing in Yeshua de Messias. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Nou, dat hebben we vanmorgen ook weer gehoord, hè? Hoe ver die verdraagzaamheid gaat. Dat dat hele volk in opstand komt. En dat hij zegt tegen Mozes, van ga aan de kant, joh. En ik vaag ze weg. En toch laat hij zich verbidden. Toch laat hij iedere keer weer, wordt hij verdraagzaam. En zegt hij, je mag verder gaan, je mag verder gaan, je mag verder gaan. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Yeshua is. Waar is dan de roem, zegt Paulus? Er is geen roem. Wij hebben geen roem. Wat hebben wij er nou aan toegedaan? Hij is uitgesloten. Door welke wet van de werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. We komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet, zegt Paulus. Of is God alleen een God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van de heidenen, zegt Paulus. Het is toch één en dezelfde God? Die besneden rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesneden door het geloof. Dat is mooi, hè? Wat is het verschil? Wat is nou het verschil? Wat is nou het verschil uit het geloof en door het geloof? Want de besnedenen worden dus uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. De verlossing is uit de Joden, ja. Doen we dan door het geloof de wet dan niet? Vraagt Paulus. Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. 2 Timotheus, zo'n ontzettend mooi stuk. 2 Timotheus 3, vers 10 tot 13. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Dat schrijft hij dus aan Timotheus. In mijn onderwijs, mijn levenswandel, mijn levensopvatting, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding. Daar heeft Timotheus hem in gevolgd. Ja, geweldig, hè? Wat schrijft hij over zijn opvoeding? Ik ben opgegroeid aan de voeten van Gamaliel, in de strengste wetten der Farizeeën. Je hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs en mijn levenswandel, mijn levensopvatting, in mijn vervolgingen en mijn lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, zegt hij, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. Ook alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, zijn misleiden en worden misleid. En dat zie je dus niet gewoon gebeuren. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Dat is toch geweldig, hè? Dat hij dus als onderwijzer uit de Tora zo op de Tora kan staan en zeggen, maar luisteren, wat jij geleerd hebt van mij, ja, dat is gewoon, daar kun je gewoon verzekerd van zijn dat het waar is. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En nogmaals, er was geen Nieuw Testament. Dus als hij het over de heilige schriften heeft, dan heeft hij het over de Tenach. De Torah en de Tenach. Er was alleen een Oud Testament. Heel de schrift is door God ingegeven, zegt hij. En nogmaals, hij had het dus over de Tenach, hè. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus eigenlijk zegt hij, heel de Tenach is voldoende om volmaakt te worden voor het aangezicht van God. En volkomen toegerust te zijn voor elk goed werk. Nou, dat zou nu vloeken zijn in de kerk. Als je zoiets zou zeggen, van mijn sluister, het Nieuwe Testament is eigenlijk niet nodig om tot geloof te komen. Om volkomen toegerust te worden, want dat zegt Paulus. Jacobus 2 vers 14 is ook een heel mooi stukje. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Dat is wel zo'n ontzettend mooie zin, hè, wat hij dan ervan maakt. Hè? Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Wat hij dus wil aanhalen is, we moeten luisteren, hoe kan ik nou mijn geloof bewijzen als ik geen werken heb? Als ik niet doe wat God van mij vraagt, dan kan ik wel zeggen dat ik geloof. En dat is natuurlijk een groot probleem. Dat allerlei mensen zeggen dat ze dat geloven, maar je merkt dat aan allerlei dingen dat het niet klopt. U gelooft dat God één is, dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen, zegt Jacobus. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Hij moest dat wel doen, hè? Niet eerder zei God dat hij dus geloofde. Hij moest echt zeg maar het mes opheffen. En toen pas zei God, en nu weet ik dat je zoon niet mij onthouden zou. Nu pas weet ik het. Totdat hij die beweging maakte, daarvoor had hij kunnen zeggen, ik wil het Heer, had hij niet geloofd geworden. Pas op dat moment. Ziet u wel, zegt hij, dat het geloof samenwerkt met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet nu dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Nou, Paulus zegt wat anders, hè? Die zijn net wat anders, hè? Dat de werken. Heel dubbel. Maar Jacobus die schrijft ook ergens anders. En ik maak er altijd een grapje van, maar Jacobus die schrijft echt in zijn brief, dat Paulus die schrijft zijn brieven naar het verstand wat Paulus gekregen heeft. Dat kun je heel positief opvatten, kun je ook heel negatief opvatten. En is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Dat was een geloofsdaad, zegt hij. Dat was niet zomaar. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Je kunt niet zeggen, ik geloof en je doet niks. Dat stelt niks voor, dat zijn praatjes. Jeremia 31, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahwe. Ik zal mijn wet uit hun binnenste halen en zal die vervullen. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Wat een belofte, hè? Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Dit staat. Dit zeggen ze. Ze zeggen hij zal het uit hun hart halen en hij zal die wet vervullen. Maar dat stond er niet. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat staat er. Niks vervullen. Wij moeten die wet vervullen. Niet hij. Wij moeten nog steeds die wet vervullen. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Romeinen 2 vers 15 zijn tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Ja, daar gaat het nou juist om. Daar getuigt ook een geweten van en een gedachte onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Samenvatting. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Geloof als een mosterdzaad verplaatst bergen. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Uw geloof heeft u behouden. Geloof dan de werken van Yeshua. Kinderen van God, namelijk die in zijn naam geloven. Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Alles geloof wat de wet en de profeten zeggen. Geloven in Yeshua, geloven in het bloed van Yeshua. Gerechtvaardigd door het geloof. En verder, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En dan ga je niet zeggen van, luisteren, jullie zijn dwazen. Dat kan helemaal niet. Als u met de mond de Heer Jezus beleidt en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Romeinen 10 vers 9. En verder, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Dus je kunt dat niet zelf zomaar beleiden zonder dat je dat van God gekregen hebt. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wie in hem, Yeshua, gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Amen.